Suhiltzailean gana hurbilduko gira Charlotte Xuri, gurekin heunan. Bai, egunon. Nola gira garai hauetan sutei buruz, kasernan, alerta berezian ziste, gauzak prestik dira? Bai, bongio urte osoan entzatzen gira dena prestuka itia, baina negia da sasoina hor baitugu, huelde arte ez baitugu bero handirikukan ere egia erran, hor ara, hor bero iten du, eta gai gira horrei pare itia, baina gero fite joiten alda egeren, ez dugu beti dena kontrolatzen al, baina albezain bat entzatzen gira hori guztia kontrolatzea. Sutak aipatzerakoan, aipatu tangiru, bom, angelun izeiak ziren, edo pinoak oiek fite hartzeute esua, barnek aldean mendiak normalki aski garribeak dira, ere sasiek dute usu hartzen, zertan keldu dira sute handi oiek. Iduritzen zauzkigu guneak garribeak direla, baina sua joiten delaik ez dugu dena kontrolatzen, eta orta zu hartzen gira, joiten alda edo zuen gauzetatik, noiz bainka joiten da ere auzo batean ohitura baitugu oraindik suak egitea etxen, gauza eta etxeko ostoak edola erretzeko, ba fite gauzak kontrola ez dugu pentsatu bezain eta ongi atxikitzen, eta olako gauzetan ere zuzuki joiten aldira auzo batetatik, noiz behinka, aize ukalditipi bat, eta harbol bat ondoan edo beste zait, eta fite joiten alda. Gerran, siberta errezen, bada orain dik beharrik sibertaren parte tipi bat, hor berriz hartzen badu, biztan dena horrat joiten girelarik edo horko auzuetan askifite deitua gira eta numre handian horretzapen txarrak baititugu bai. Hori, preseski, momentuntan, prebentzio lan horiak eramaiten dira, nor ditu eramaiten suhiltzaileak ibiltzen ziste? Prebentzioak ez ditugu baita ezpada egiten, elkarguak hainitz egiten du hortan ikusten ditugu publizitateak eta kanpotik aldu direnentzat, baina guretzako ere batzutan oianean eta mendietan ukaiteko eta zera ibiltzeko manera onak, heiek hainitz egiten dute publizitateak ikusten ditugu, guk gero ez baita ezpada, angelun, bai, oraindik jendea markatia da, irian baitzen, ni denbora beran fitesko joan ginen ere Gironde aldeat, ni harat joan nintzen, esperientzia horiek suhiltzaileak hainitz markatzen dituzte, baina likukoak ere. Beraz, jendeak oraindik markatiak dira eta uartu dira azkenean fite joiten dela eta gu gauza hainitz baldin baditugu ere gure esku, ba, sua eta izia ordelarik edo sua ere naturak gaina hartzen du, beraz, pixka bat uartu dira, lere. Hirian beden, baina guk ez dugu gero jendean hartzian prebentziorik egiten ez, baitez bada. Sudak aipatzerakoan, boegia, hemen urte guziz badira ere, egiten behinuan mendiak garbi, baina mendiak garbitzeko suteak egiten behitira, eta batzutan eskapatzen eta beste, dulaila ateatzuk lagainen izan zen, haundi bat hor, helikoptera eta dena, erran duzute ekipatuak ziste, suhiltzailek bai, baituzue suaren aurre egiteko, iretan ere badira gauzak suari aurre egiteko, helikopteroak ura biltzekoak edo egazkinen aldetik, nola osatua da Euskal Kosta, bada, Xibretakoa gertatu denetik, edo urrundik heldu diren egazkinak dira? Ez, urrunagotik heldu dira, gero guk lan egiten dugu departamendu mailan egin baitu subat balin bada ere laganen, Baionakoak joiten aldira, angeluko suhiltzaileak. Zinez dugu zerbitzu departamendu zerbitzu bat. Ez ditugu susko kamioiak, ez dira etxe bat entzat baliatzen ditugun kamioi berdinak. Berdira deitzen dugunak CCF edo CCFM edo lakoak, baina 4-4 gixako kamioiak dira, belarretan ibiltzeko, xabli gainean, ez da edo mendian, ez da bat ere etxe bat entzat gauza bera. Beraz hor, aski mobilizatzen gira departamendu mailan, edo departamendutik kanpo, adibidez gu Gironde alderat joan ginelarik duela bi urte, bai? Beraz, eta hau da kamioi mailan, lur mailan, baina gero igazkinak edo helikopteroak edola ez dira Frantzia osoan, badira guneka kokatiak dira, erra nahi baitu, suak badirelarik denetan, komplikatua dela ere helikoptero horiek denetan ukaitia. Gerun pentsatzotara bilailu guziak baitu zela, baina gero voluntarioak diren guneetan, garazin edo maulen atagatzen, mendiguneetara horbiltzen girelarik, haiek baitu zatu ez pentsatzot bilgailu bereziagoak gunean arabera dira nautegan agian azparne baten ez du atximanen mendiko ibilgailu berezi bat, baina adibidez alduden edo baigorin bai. Bai, hori da, hori Ordean, Euskal Herrian hainitzetan ere bat ditugu, eta eko buaz mendiko xuteak baitugu aski urbil denetan, eta laborantza munduan baikira. Baina, adibidez, departamendu mailan aipatzen baitugu, biztandena ez dugula material berdina. Ordean, angelu tapauen bai baitira kaserna handiak eta baitugu espezializazioak. Baina gero beste kasernaetana badira espezializazio desberdinak. Adibidez, hartuko dut murren zartik, zaski berezia baita, industria mailan, beraz heiek baduzte gehiago risko ximik edo lako material bereziak, eta beste CCF berba ez dut espaniz oker, ez baita gune bat hortan bereziartua. Baina senperen edo baigorin edo garazin, biztandena olakoak baditugula, gu mendi lujaldeetan maikina. Eskertzen zitugu eta aholku bakarra kasu suarekin. Bai kasu, eta pentsatu baino fiteago jaiten alda, zinez fiteago beraz kasu.